الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم اليوم إن شاء الله tutaendelea na mlango huu wa salatu al-Eid salatu al-Eidain na tulisoma hadithi kadhaa kwa hivyo leo inshallah tunaanza hadithi ya tatu hadithi ya kwanza na ya pili tulizisoma hadithi ya tatu an Anas radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Anas bin Malik radiyallahu anhu anasema ya kuwa alikuwa mtume wa Allah rahma na amani zimfikie la yaghdu hatoki asubuhi na mapema yaumul fitri siku ya Eidul Fitri akienda kuswali uwanjani hata yakula kwa hivyo kabla kutoka mpaka ale tamaratin tende kadha wayakuluhunna na alikuwa akizila hizo tende witran ani kwa idadi isiyogawanyika na mbili akhrajahu al-Bukhari wa fi riwayatin muallaqatin na kwa riwaya nyingine ambayo Imam al-Bukhari ameipokea hadithi hii lakini ni riwaya ambayo ameleta katika njia ya taaliq ana hakutaji sanadi yake wa waswalaha Ahmadun lakini Imam Ahmad akaitaja hiyo hadithi ndani ya kitabu chake pamoja na sanadi yake anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo riwaya wayakuluhunna afradan na alikuwa akila moja moja kwa hivyo alikuwa akichukua tende moja moja akila kama vile pia alikuwa akila witran manake mwishoe anahakikisha kuwa idadi ni idadi ya moja, tatu, tano, saba, tisa, kumi na moja kuendelea mbele kwa hivyo nikuwa si idadi ya ngapi si idadi inayogawanyika na mbili kwa hivyo hii kalima ya afradan na kalima ya witr ni kalima ambazo zina maana moja ni kalima ambazo zina maana moja na maana yake ni kama tulivyosema ni idadi isiyogawanyika na mbili kwa hivyo hii ni sunna na hapa kuna sunna mara mbili sunna ya kwanza ni kwa mtume sallallahu alaihi wasallama kabla ya kuondoka kwenda kuswali salata la Eid al-Fitri alikuwa akikula tende hii ni sunna kwa yule ambaye hatopata tende anaweza kanywa hata maji ama akala chochote ambacho atapata alimradi ni kuwa asiende kuswali na huku hajakula chochote na kwa sababu kabla ya hapo mwezi mzima alikuwa kila asubuhi anapoamka anaamka akiwa anasoma kwa vile siku hiyo ni mwezi mwingine mpya ambao sasa unakuwa ni mwezi wa Shawwal sasa ani kule kuamka asubuhi akila itakuwa mdhirisho kwa kuwa siku hiyo sasa ni tofauti na zile siku zilizopita kwa kuwa ni siku ya Idi. Hiyo ni sunna kwanza. Kwa hivyo ni sunna kabla ya kwenda kuswali Eid al-Fitri angalau mtu ale. Bora zaidi ni akipata tende. Na asipopata basi ni chochote hata kama ni maji. Sunna ya pili ni kuwa hizo tende wakati wa kula ni bora zaidi na ni sunna mtu ale kwa idadi isiyogawanyika na mbili. Kwa hivyo ale witr witr. Maana yake anachukua tende moja moja na kisha iwe ni hesabu ambayo haigawanyiki na mbili ikiwezekana wallahu aalam hadithi ya nne wa an buraidata an abihi radiyallahu anhuma qala kana rasulullahi sallallahu alayhi wasallama la yakhruju yawma alfitri hatta yat'ama Buraida mpokea hadithi kutoa kwa babake ambaye babake ndiye sahaba radhiallahu anhuma, ye na mtoto wake wote wawili, kwa hiyo wote ni masahaba. Kala anasema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, alikuwa mtume wa Allah rehma na amani zimfikie, la yakhruju yawm alfitri, hatoki siku ya Eid alfitri akienda kuswali, hatta yat'ama, mpaka ale, wala yat'amu yawm aladha, na ikiwa ni siku ya Eid aladha akienda kuswali, hali chochote akiwa anaenda, hatta yusallia, mpaka aenda swali kisha ndo akirejea atakula. Rawahu Ahmadun wa Tirmidhiyu wa sahahahu Ibn Hibban. Kwa hivyo hadithi ni sahihi, na kwa jumla ni kuwa hii ni sunna ya pili ambayo pia hadithi hii yaeleza. Na sunna yenyewe ni kuwa ikiwa ni siku ya Eid al-Fitri, basi ni kabla ya kutoka ni ule. Sasa hii ndio hadithi ambayo imefanya tukasema ya kuwa ukila basi ni bora zaidi kula tende, lakini ikiwa tende haitopatikana basi ni chochote ambacho kinaitwa chakula, ukila basi takuwa umekula. Kwa vina maana kuwa ikiwa mtu atapata tende ni bora, na ikiwa hatopata maji ama chakula chote, mradi ni kuwa ukitoka angalau uwe hauna saumu ama haujakula. Hiyo ni siku ya Eid al-Fitr. Ama Eid al-Adha, sunna yake ni kuwa usile chochote mpaka kwanza uende uswali, kisha baadaye ndio ukirejea utakula. Kwa hivyo ndani ya hadithi hizi mbili kuna faida ambazo tunazipata, na baadhi ya faida hizo, kwanza, fihi istihbabu akli tamaratin fi yaumi Eid al-Fitr kabla dhahabi ila al-musalla, yani kuna pendekezo ambayo ni sunna kula tende kadhaa kabla ya kwenda kuswali Eid al-Fitr. Qala Ibn Qudama, la na'lamu fi istihbabi ta'jil al-akli fi hadha al-yawmi qabla salati khilafan. Anasema Ibn Qudama ya kwa swala hili la kuwa ni sunna kula kabla ya kwenda kuswali Eid al-Fitr, na jambo hili anasema kuwa hamna khilafi yote, na hakuna aliyesema kauli kinyume na hii ya kuwa labda ana sunna nyingine ambayo si hii. Faida pili, antakuna tamaratu witran, ni kuwa zile tende ziwe wakati wa kula ujitahidi unapozihesabu hesabu yake isigawanyike na mbili, kwa sababu witri maana yake ni kuanzia moja, tatu, tano, saba hivyo. Kisha akasema walwitru huna, na witr kwa hapa, yani kwa hadithi hii, aqalluhu thalatha, kwa uchache kabisa ni tatu, kwa uchache ni ziwe tende tatu, kwa unaweza kula tatu ama ukazidisha ikiwa unaona kuna haja kufanya hivyo. Kisha sunna nyingine pia ni wakati wa kula ni bora zaidi ukila ule ni moja moja, yani usichukue tende karibu tatu nne ukazibugia zote pamoja. Kwa hivyo ni sunna kama ilivyokuja kwenye hadithi, afradan, maana yake ni kuchukua moja kisha baadaye nyingine hivyo mpaka utakapoona kuwa tosha. Kwa hiyo istahabu akluhunna afradan wahidatan baada ukhra, lianahu asah wa alav, kwa sababu ukifanya hivyo itakuwa ndio yani ladha zaidi, na pia ndio vile ilivyokuja kwenye hadithi, itakuwa basi umefuata ile sunna kwa uzuri zaidi. Kwa hivyo hapa anasema asah, asah manake, manake ile ndio inakupa afya zaidi, minasiha wa aladh minaladha, manake inakufanya pako sikila dhake. Na ni kwa sababu ya kuwa tende na chakula kingine chochote huwa haitakiwi mtu ale kingi mdomoni, inatakiwa bora zaidi ni kuwa uweke chakula mdomoni ambacho ni kiasi, alafu baadaye ndio ukimaliza kutafuna ukimeza tena ule kingine, lakini si kujaza mdomo mpaka iwe sasa tena kumeza inakuwa ni dhiki. Faida ya nne, illam yajid tamaratin akala ghairahunna, ikiwa hatopata tende basi atakula chochote kingine. wal afdal an takuna halwa, lakini sa bora zaidi ni iwe nini, ni vitamu tamu, yani vitu ambavyo kidogo vina sukari sukari. Kwa nini? Fa fi dhalika fawaidun diniya wa sihhiya, kwa sababu kwa kula vitu ambavyo vina utamu kidogo vina faida ya kidini na pia katika siha. Ama dinia, ama kwa upande wa dini, fa ina dhalika mubadaratun ila fitri hadha liyaumi alladhi aujaballahu fitrahu, kwa kuwa ni kama kufanya mapema kufuturu, na kuwa siku hiyo ni siku ya kula, siku ambayo bila shaka ndio siku hiyo tumewajibishiwa kufuturu. Na kisha pia miongoni mwa hikima zake ni kwa sa hiyo inakufanya pako tofautishe kati ya siku hiyo ya Idul Fitri na siku ambazo zimepita, ambazo ilikuwa ukiamka asubuhi na amka na somo. Hivyo hiyo ndio faida ya upande wa dini. Ama faida ya upande wa siha, wanasema ya kuwa fa innal ma'idata ba'da sawmi wa naumi farighatun min at-ta'ami, yani matumbo wakati wa kuwa umefunga na hata wakati wa kuwa unlala huwa hayana chakula. Wal jismu kat tahallalat mawadun, na pia mwili huwa tayari ushachuja yale madini ambayo yana umuhimu katika mwili. Kwa hivyo inakuwa sasa tena mwili unahitajia nini? Angalau chakula kingine ambacho kitafanyaje, kitaingia ili tena kiregeshe nguvu ama kiwe kina madini mengine mapya. Alimuhimu, hizo ni baadhi ya faida ambazo zinapelekea mpaka mtu ima atende ama chochote ambacho kina sukari sukari hivi kitakuwa ni bora. Naam. Kwa hivyo ama yaumu Idul Adha, ama siku ya Idul Adha, fakana la yataam, mtume alikuwa hali. Hiyo ni faida muhimu ambayo imepatikana kwa hadithi ya 4 ya kuwa mtume Idul Adha ilikuwa kitoka hali kabisa. Na ni kwa sababu kabla ya idi hiyo hakuna saumu ambayo ni ya lazima. Hivyo ndio tunasema, lakini kusema kuwa hakuna saumu moja kwa moja kabla yake, bila shaka watu najua kwa kuna nini saumu ya Arafa. Na hata kabla ya Arafa huwa kuna saumu ambazo zile siku 10 za Dhulhijja huwa imethibiti hadithi kuwa mtume alikuwa akifunga. Kwa jumla ni kuwa, lakini hizo saumu ni tofauti na saumu za faradhi ambazo hakuna budi lazima mtu afunge, ama zile ni sunna. Kwa hivyo inawezekana kuna wengine hawajafunga, sasa siku hiyo angalau wafunge kidogo. Lakini pia tunajua kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam amesema hakuna siku ambazo ukifanya amali, amali ile huwa ni bora zaidi mbele ya Allah kuliko ukifanya amali njema katika siku 10 za Dhulhijja. Kwa hivyo ina maana kuwa unapoacha kula kwa nia kuwa ni ibada kwa sababu umeambiwa na umetii, basi ile pia inahesabiwa katika amal bora zaidi ambayo umeifanya ndani ya hizo siku 10, na kwa hivyo inakuwa bila shaka hiyo pia ni moja katika faida utakazozipata. Hadithi ya 5. Wan ummi Atiyata radhiyallahu anha qalat, Muatiya radhiyallahu anha anasema, umirna, tumamrishwa sisi wanawake, an nukhrija, tuwatoe, al-awatiqa, fadhal, wal-huyadha fil-idaini, yashhadna al-khaira wa da'wat al-muslimina, wa ta'tazilu al-huyadhu al-musalla, muttafaqun alayhi. Kwa hivyo anasema umwatia ya kuwa waliamrishwa wanawake wale wenye kuwatoa al-awatiqa, wale wasichana ambao ni mabikra waliobalighi, lakini bado ndio wako katika umri wa mwanzo mwanzo wa kubalighi, naitwa almurahaka, yani ile adolescence. Kwa hivyo ni kuwa hawa wasichana waliamrishwa pia watolewe, yani kwa sababu ilikuwa ada za Waarabu na hata Uislamu unataka hivyo, ya kuwa wasichana wakishafikia kiwango hicho basi wasiruhusiwe kutoka ovyo ovyo nje, wawe ni wenye kuzuiwa ndani ya majumba na hawatoki isipokuwa kwa dharura zaidi, na wakitoka wanatoka wakiwa wamejihifadhi vizuri. Sasa lakini siku hii ya Idi walikuwa kiamrishwa kwa pia hawa wasichana watoe. Yani kumaanisha kuwa hii ni kuwa jambo si la kawaida, kwa sababu ingekuwa ni wa kutoka kila siku basi ingekuwa hakuna haja kuamrishwa, sababu ni jambo la kawaida kutoka. Lakini kwa kuwa si kawaida hao kuonekana wakiwa nje, sikio akaambiwa msiwaache, yani muache watoke, yani msiwazuie. Wa pili walhuyadha, na pia hata wale ambao kwenye hedhi, wale wanawake na wasichana ambao kwenye hedhi, ambapo kawaida huwa hawaendi mahala pa kuswalia ikiwa ni wakati wa kuswali, kwa sababu ya kuwa au hawa ruhusiwi kuswali wakiwa katika hali hiyo ya hedhi. Lakini siku ya Idi Mtume aliwaamrisha wanawake kuwa pia hivyo hivyo watoke na watoe pia wanawake wenzao ambao kwenye hedhi, waende wakaswali, yani waende msalla, wasikize mawaidha na pia hudhurie mahala pa kuswali. Ama kuswali hawataswali. Mtume ana hadithi nasema ya kuwa yashhadna alkhaira, waende ili washuhudilie khairi ambayo ni ya siku hiyo. Wa da'wata almuslimina, na pia wahudhurie nini, maombi ya Waislamu. Watatazilu alhiyadhu, lakini wale wenye hedhi watakuwa ni wenye kujitenga. Almusalla, na mahala pa kusalia, ule wakati wa kuswali watajitenga kidogo ili wapishe wale ambao si wenye hedhi waswali, na kisha baadaye wawe ni wenye kukaa pamoja, wawe katika ile khairi ya kuwa siku hiyo siku ya Idi furaha, na pia siku ambao mawaidha yanatolewa, wasikize mawaidha na pia wajumuike na Waislamu wenzao kwa sherehe hizo zaidi, bila shaka itakuwa ni furaha kubwa zaidi. Kwa hivyo kauli ya Umatia aliposema umirna hapa, al-amiru, yule aliamrisha nani? Ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu zama za Mtume hakuna aliyekuwa anaweza akaamrisha jambo la dini lifanyike isipokuwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake. Lakini sasa huku kuamrishwa bila shaka ni jambo ambalo anilionesha kuwa Mtume katika masala Eid al-Eid ambayo ni Eid al-Adha ama Eid al-Fitri alikuwa akisisitiza zaidi watu watoke. Kwa hivyo watu wasipuuzilie jambo la kutoka kwenda kuswali Eid, hata kama yuko na hali ambayo kawaida si mtu wa kuswali, la kama mtu wa hedhi hivyo waende. Na hata kwa wanawake ambao kawaida huwa wanaswali majumbani na kisha wanabakishwa majumbani hawatolewi ovyo ovyo, hivyo pia watoke. Hivyo kwa wengine bila shaka itakuwa mimbabi au la. Kwa hivyo lengo kubwa ni nini la hao watu watoke? Bila shaka imetajwa kwenye hadithi ni kuwa yashhadna alkhaira, ili waje washuhudie nini, khairi. Na miongoni mwa khairi ambazo bila shaka watakuja kushuhudia siku hiyo wakati huo ni yale mawaidha ambayo yanatolewa na zile nasaha ambazo hutolewa pale baada ya kuswali. Kwa hivyo hiyo ndio khairi kubwa ambayo wanatakiwa waje angalau wasikize hizo khutba na hayo mawaidha na hizo nasaha. Pili ni da'wat muslimina, ni kuwa siku hiyo Islam pia huwa anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hiyo pia wahudhurie katika maombi hayo. Miongoni mwa faida ambazo pia tunazipata kwenye hadithi hii, anna musalla al-Eid ka musalla as-salawati al-ukhra min hayth al-ahkam falihadha umira al-huyadh an ya'tazilna al-musalla, ani mahala pa kusalia Eid ni sawa na mahala pengine popote ambapo huwa panaswaliwa, kwa kuwa sasa ndio sababu hawa wenye hedhi wakaambiwa wajitenge kidogo na mahala pale, kwa kuwa ruhusu wale ambao hawako kwenye hedhi ili ndio waweze kuswali. Si eti ni makosa uketi mahala pale, lakini bila shaka watapishwa hata kama ni msikitini. Ikiwa kuna watu ambao hawaswali nimefika tu swala, bila shaka wanatakiwa pishe wale wenye kuswali. Hivyo ndio vile sawa. Kwa hiyo ina maana kuwa ama kusema kuwa labda ni makosa kwa mwenye hedhi kwenda uwanjani mahala pa kusalia Eid kwa kuwa hafai kuenda pale, si sawa. Isipokuwa ni kuwa atakuwa tu anasonga pembeni kando kidogo kwa sababu ya kuwapisha wale wenye kuswali ndio waswali. Na hii pia hadithi yaonesha kwa kumbe mwenye hedhi hakatazi kuomba dua. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuhudhuria kwake pale ni kwa sababu ya kuwa pia ashirikiane na wenzake kwa mambo ya dua, kama vile pia mwenye hedhi hakatazi kusikiza mawaidha. Hakatazi kusikiza mawaidha hata kama katika mawaidha hayo ndani yake kutakuwa kuna Qur'ani yasomwa, hadithi za somwa, Allah anatajwa, kwa hivyo hamna makosa yote. Na hata kwenye dua yake akimtaja Allah yote ni sawa, kwa kuwa nini imekuja kwenye hadithi ya kuwa hilo ndio lengo kubwa la kuwa aende ili angalau pia aweze kushiriki na kushirikiana na wenzake wa mambo hayo. Asa hii amri ambayo imekuja hapa ya kwa mtume aliwaamrisha, je, maana yake ni lazima? Kwa sababu kawaida katika masala ya usul, amri kija huwa ina maana kuwa hiyo ni jambo la lazima la wajibu mpaka qara'in zije ambazo zitaitoa amri hiyo kutoka katika wujubu zipeleke katika masala mengine kama ni istihbabu. Kwa ajili hiyo maulama wametofautiana kuhusu amri hii ambayo imekuja kwenye hadithi hii kwa kauli tatu. Kauli ya kwanza, annahu wajibun lil amri bihi alayhina, kwa kuwa Allah mtume amwamrisha, kwa ina maana kwa jambo hili la wajibu walitekeleze, nikiwa hawa milazimisha mimbabi au la wale wengine ambao hata si kama hao. Kauli ya pili, anahu sunna, kwa hivyo hii ni kauli ya pili ya maulama wakasema anahu sunnatun wa humila al-amru ala nadbi. Kwa hivyo amri ambayo imekuja hapo ika tafsiriwa na ikaeleweka ya kuwa ni ya nadbi. Naam. Na ni kwa sababu ya kuwa kule kuamrishwa kwenda kuhudhuria khairi ambazo ni za siku hiyo na pia kuhudhuria dua njema ambayo si lazima. Kwa kumaanisha kuwa kule kutoka pia itakuwa bila shaka pia si jambo la lazima. Kauli ya tatu, annahu mansukhun, ya kuwa hii ni amri lakini kisha ikafutwa. Kwa kuwa fa fi awali islami kanu muhtajina litakthiri sawali muslimin, kwa kuwa mwanzo wa Uislamu ilikuwa na haja ya kuwa angalau watoke ili ule wingi wa Uislamu uonekane na udhirike. Falamma kathura almuslimun, lakini sasa pale Uislamu alipokuwa sawashakuwa wengi, istughnia an hadha, yani jambo hili likawa sasa tena umetosheka nalo, hawalitaji. Lakini sasa katika kauli zote hizi Sheikh anasema ya kuwa kauli ambayo ina nguvu ni kauli ya pili ya kuwa kutoa kwao na kutoa kwa wanawake ni sunna na wala si wajib na wala si mansukh. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, la basa bi huduri an-nisa'i ghayr mutatayyibati wala labisatin thiyabi zinatin au shuhratin. Anasema Sheikh al-Islam si makosa kwa wanawake kuhudhuria ikiwa hawakujipaka manukato ama hawakuvaa nguo ambazo ni za mapambo ama nguo ambazo ani ukivaa tu basi kila mtu atakuangalia, kwa sababu nguo kama hiyo watu wengi hawavai ama hawajui kuwa na nguo kama hiyo. Libasu shuhra, libasu shuhra wakati mwingine unaweza kaita kwa kama nguo ya fashion, lakini wakati mwingine pia unaweza kaita nguo yote ambayo ani kwa mahala hapo hakuna mtu ambaye ana nguo kama hiyo. Kuvikawa sasa kila mwenye kukuona anakutazama na ile nguo anashangaa nayo vile imeshonwa ama vile iko, sasa ile tayari ni makosa nguo kama hiyo Muislamu kuivaa. Naam. Kwa hivyo hiyo ni kauli ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Na Sheikh al-Mulaqin Ibn al-Mulaqin anasema la yasihu an yustadalla bil amri bi ikhraji an-nisa'i ala wujubi salati al-Eid wal khuruj. Yani si vizuri kutumia hii amri ya mtume iliyoletwa hapa kwa kuwa sasa basi kutoka ni lazima kwenda kusali Eid na hata pia Eid yenyewe pia ni lazima. Liana hadha al-amru innama wujiha ila man laysa bimukallaf, kwa sababu hii amri imeelekezwa kwa watu ambao kwanza hawalazimiki kuswali kwa itifaq, kwa sababu wale ambao ni wanawake wa kwenye hedhi hao hawalazimiki kuswali. Kwa hivyo wakamrishwa kwenda, haifai kusema kwa sababu kama amrishwa kwenda ina maana kwa pia kuswali pia ni lazima. Kwa nini? Kwa sababu kule kwa amrishwa kwa kutoka wao kuamrishwa tuende waswali. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuwa hao ni maadhura. Pili, wale wanawake ambao pia tunajua kuwa ni wasichana wadogo murahiqat, hivyo pia nini, tunajua hao huwa ni bora zaidi kuswali nyumbani swala za faradhi. Sasa bila shaka itakuwa hii faradhi ya Eid haiwezi kawa kuwa ni faradhi kubwa zaidi kuliko zile swala tano ambazo ni za kila siku, kiasi cha kuwa sasa iwe yani ulazima wake umewapasa hao watoke na zile zingine huwa ziwapasi. Na isipokuwa kile ambacho kimpelekea anasema mulaqin mpaka mtume awaambie mpaka wada sana dogo adoke watoke ni kwa sababu ya kule kuwazoesha kwa ibada kama hizo, kama vile tumeambiwa pia tuwazoeshe watoto wanapofika miaka 7 kuswali, na wakifika miaka 10 kama wataki tuanze kuwapiga. Lakini sasa pia katika kwa jumla hii hadithi ina fadhila na inahimiza kuhusu masala ya Waislamu kuhudhuria mahala ambapo kuna vikao vya dhikri na vikao vya khairi kama mawaidha na durus, hata kwa mtu ambaye labda ana hedhi ama ana janaba. Muhimu ni kuwa utaenda pale alafu uhudhurie upate khairi yote, basi ni bora zaidi usikose. Mulama wa maafikiana itafaka alulamao ala mashru'iyati salati al-aidaini, wamafikiana kuwa kuswali swala ya aidi mbili ni jambo la kisheria, halina mjadala. Anayeswali atakuwa ametekeleza moja katika mambo ya kisheria. Lakini sasa wakitofautiana kuhusu kule kuswali ni lazima ama si lazima, hukumu yake. Kwa hivyo hal hiya sunnatun au fardun, je ni sunna ama ni faradhi? Wal huwa fardu kifaya au fardu ain? Na tukisema ni fardhi itakuwa ni fardu kifaya ama ni fardu ain? Ala thalathati aqwalin, wametofautiana kwa kauli ngapi? Tatu. Madhhab ya Malikia na Shafi'ia ila annaha sunna muakkada, wanasema kuwa kuswali hii swala ni sunna muakkada, kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kuambia wale mabidui liqauli nabii sallallahu alaihi wasallam lil arabi as-sa'il amma yajibu alayhi minasolati. Mtume akamwambiaje? Khamsu salawati nikataba hunna Allahu ala ibadihi. Kwa mtume alimwambia kuwa swala ambazo za lazima sala tano. Kisha huyu mbedui alimuuliza mtume, hal alayya ghairuha, je na swala nyingine mbali na hizo swala tano ambazo za lazima? Mtume akamwambia qala la, mtume akamwambia hapana. Hadithi mpokea na Bukhari na Muslim. Na kule kusema kuwa ni sunna muakkada ni kwa sababu ya kuwa mtume aliswali swala hii na alidumu kwa kuiswali hajawahi kuiacha. Hiyo ni kauli ya nani? Malik na Shafi. Ama kauli ya Ahmad bin Hanbal, yeye anasema kuwa ni fardhu kifaya, kiasi cha kuwa idha qama biha man yakfi saqatat anil baqin. Kwa kuna wale ambao ataswali, basi wale ambao hawaswali hawapati dhambi. Lakini alimradi ni kuwa bora lazima iswaliwe. Na dalili ya Imamu Ahmad aliyotumia kuonesha kuwa ni fardhu kifaya ni kauli ya Allah aliposema fasalli li rabbika wanhar. Yaani ni kuwa hapa Allah anasema fasalli. Sasa maulama wametafsiri kuwa fasalli hapa ni ile salatu al-Eid. Baadhi ya maulama katafsiri kuwa maana yake ni hivyo. Kisha wanhar na uchinje. Sasa kumaanisha kuwa ni kuswali, na kisha baada ya kuswali Eid ndio huwa kuna kuchinja. Kwa hivyo akamwanisha vitu viwili kwa pamoja. Kwa hivyo hiyo ndio dalili yake. Lakini nadhani hii dalili pia mnaona ya kuwa ni dalili ambayo si ya moja kwa moja, kwa sababu ya kauli ya fasalli baadhi ya mwalimu pia hawakutafsiri kuwa ni swala la Eid, wengine wametafsiri kuwa ni swala zingine. Lakini pamoja na hivyo, kisha hii amri imefungamanisha vitu viwili, swala na kuchinja, ambapo pia katika kuchinja ile udhiya maulama pia umetofautiana, ingawa ndio kuna wale wanaosema kuwa ni lazima, lakini wengi wa maulama wanasema ni sunna. Kwa hivyo kauli ya Imam Ahmad na madhhabi yake wanasema kuwa ni lazima, lakini fardhu kifaya. Ama Abu Hanifa wanasema ila anaha wajibatun, lakini sasa wanasema kuwa swala ya idi ni lazima kwa nani? Kwa kila ambaye ni lazima kwake kuswali Ijumaa. Kwa kila mwenye anapaswa kuswali Ijumaa na ni lazima kwake, basi pia idi ni lazima kwake. Hiyo ndio kauli nani ya Abi Hanifa na wafasi wake, na hawa wanasema ni swala tu ndio lazima, ama khutba si lazima. Ingawa kuna kauli nyingine kutoka kwa Imam Ahmad anasema kuwa hii ni fardhu ain. Kwa Imam Ahmad ana kauli mbili ya fardhu kifaya na fardhu ain. Sasa hapa kwa jumla ni kuwa baadhi ya mwelema wameona kuwa ni sunna kama tulivyoona, wengine wakaona kuwa ni fardhu kifaya, na wengine wakaona ni fardhu ain, na Imam Abu Hanifa naye akaona kuwa ni wajibu kama vile swala ya Ijumaa ni wajibu. Kwa jumla haya masala ni ya khilafu, na ni kwa sababu hakuna dalili ya moja kwa moja ambayo unaweza kusema kuwa zimekuja na kiasi cha kuwa wengine wakosa dalili. Kwa kila mtu ametumia ufahamu wake kwa kuona kuwa ni vipi. Sasa kauli rajih ni ipi? Sheikh ambaye ni mtunzi wa kitabu Al-Bassam amerajihisha akasema kauli ya kusema kuwa ni fardhu ain ndio kauli rajih. Na zile dalili ambazo zaonesha kuwa ni fardhu kifaya, hizo ni dalili ambazo pia takiwa zitumike kwa kumaanisha kuwa ni fardhu ain. Kwa jumla hiyo ndio kauli ambayo amerajihisha nani Sheikh Al-Bassam. Ama ile hadithi ya mbedui ambaye alikuja akamuliza mtume swala ambazo ni za faradhi ni zipi, mtume akamwambia ni swala tano. Anasema Sheikh Al-Bassam, ama hadithu al-Arabi fa laysa fihi ma yadullu ala adami wujubiha li anna su'alahu linabi sallallahu alayhi wasallam wa ijabatihi iyahu huwa bisadadi ma yatakarraru fil yawmi wa layla. Hapo ilikuwa ni kuhusu zile swala ambazo huwa zinajirejelea kwa siku, usiku na mchana, ambazo ni za faradhi. Fala yumna'u yamna'u al-aribu li sababin ka salati al-aidaini allatayni huma shukrun lillahi ta'ala ala tawali ni'amihi al-khasa bi siyami ramadan wa qiyamihi wa nahri al-bud wa ada'i al-manasik. Kwa jumla hiyo ndio kauli ya Sheikh Al-Bassam, anasema kuwa hiyo swala ni fardhu ain. Na baadhi ya maulama pia miongoni mwa dalili ambazo wamezitumia ya kuonesha kuwa hiyo swala ni fardhu ni kwa sababu huwa baadhi ya maulama wanaona kuwa hiyo swala inaweza ikasimama mahala pa Ijumaa. Kama tunavyojua ya kuwa yule ambaye ataswali salatu al-Eid si lazima kwa kuswali swala ya Ijumaa. Nadhani masuala hayo tuliyozungumzia huko nyuma. Ingawa tunaposema kuwa si lazima kuswali Ijumaa ina maana kuwa yeye atakuwa ni mwenye kuswali ya dhuhuri. Si kwa kuwa ataswali Ijumaa na dhuhuri pia si swali alafu angoje mpaka alasiri, hapana. Ni kuwa ataacha kuswali Ijumaa, kwa hivyo ule ulazimu wa Ijumaa utamuondokea, lakini adhuhuri nayo atafanyaje? Ataiswali. Kwa hivyo sawa akasema kuwa ile kuwa jambo la kuswali Idi limekondolea ulazimu wa Ijumaa, kawaida ni kuwa jambo la sunna haliwezi kukondolea jambo la wajibu. Kwa ina maana kuwa ni wajibu, na ndio sababu ikakondolea nini? Jambo la wajibu pia. Naam. Hiyo ni moja katika dalili ambazo pia maulama wengine wamezitumia.